सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 207वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का आठवां पाठ चल रहा है और इसमें हमने नवे अधिकरण तक 20वें सूत्र तक पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1119 पर हाँ जो ये सातवां अधिकरण है तो इसमें कुछ मंत्र हैं जो आधुर्य कांड और यजमान कांड में पड़े हुए हैं तो ऐसा दिखा करके उन्होंने समाख्या से प्रबल चूंकि प्रयोजनता है इस कारण से देते हुए निर्णय दिया। तो क्या यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं कि चूंकि ये कांडों में पड़े हुए हैं तो स्थान की दृष्टि से तो स्थान समाख्या से बलवान हो जाएगा? कह सकते हैं। इसमें क्या कि ये जो सूत्रकार ने लिखा है ना वो सीधे क्या द्वि आमनातेषु उभौ द्व्यामनानस्य अर्थवत्वात्। आमनान मतलब तो ये कथन होता है सीधा सीधा, वचन ऐसे मिल रहे हैं यानी ये दो बार पढ़े गए हैं वचन। अब सीधे सीधे तो श्रुति नहीं है होनी चाहिए क्योंकि ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है, वो मंत्र दो बार जगह पढ़े हुए हैं। ये आमनान मतलब ये श्रुति या वाक्य उस तरह से नहीं, यहां पढ़ा गया है तो श्रुति लिंग वाक्य, तो श्रुति साक्षात श्रुति तो है नहीं। और वाक्य को कहेंगे तो ठीक है ये वचन वहां पर पढ़ा गया ना, लेकिन वो कहां स्थान विशेष में पढ़े गए इसी प्रकरण में जो इन्होंने कांड का कहा है, तो कांड की दृष्टि से प्रकरण वाला ज्यादा संगत लग सकता है। नहीं तो भी इसकी मूल क्या वहां पर जिस ढंग से कहा गया है उससे हम देख सकते हैं कि सीधे सीधे अगर किसी कर्म विशेष के संदर्भ में कहा गया है तो इस स्थान विशेष पर पढ़ा गया है तो इसलिए वो वहीं पर ही लगेगा। तो ये थोड़ा सा विचारने की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी कांड की दृष्टि से देखेंगे तो इनका तात्पर्य प्रकरण में अधिक लग रहा है। और समाख्या तो ठीक है वैसे सबसे दुर्बल है और उस दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है, पर क्योंकि समाख्या एक बड़ा नाम दिया हुआ है सारे कर्मों का और समाख्या के आधार पर बहुत सारे निर्णय होते हैं तो इसलिए आ जाता है प्रश्न की भी किसको करना चाहिए। ठीक। और हाँ ओम पृष्ठ संख्या 1120 पर प्रथम पंक्ति के अंत से तत्र संदेह किंते उबाभ्यामपि कर्तव्य उत अध्वर्युणा एविति। यहां कर्तव्य शब्द से केवल इन मंत्रों के बोलने का कथन है या उससे संबंधित किए जाने वाली क्रिया का भी कथन है? मंत्र की दृष्टि से है क्योंकि तो क्रियाएं तो उसके साथ साथ जुड़ी हुई फिर अनुष्ठान है वो जो कि अध्वर्यु के लिए इन्होंने लिखा है ना आगे 1121 पर अध्वर्यु एतेन प्रकाशितम अनुष्ठास्यामी इति। तो मंत्र बोला और अब उसका मैं अनुष्ठान करूंगा और यजमान क्या करेगा न प्रमदिष्यामी इति। तो मंत्र के संदर्भ में है पर हां कर्म भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है लेकिन ये कर्म के लिए ही है क्योंकि केवल मंत्र को लेंगे तो मंत्र बोलने का फिर कुछ प्रयोजन तो वहां पर होना चाहिए तो इसलिए वो भी जुड़े हुए हैं पर यहां सीधे सीधे तो मंत्र उच्चारण की दृष्टि से है क्योंकि वही दो जगह पढ़ा हुआ है और उसी के बोलने की बात है। हाँ इसी की हिंदी व्याख्या करते हुए नीचे रेखा के नीचे चौथी पंक्ति में अंत से लिखा है क्या ये कर्म, तो यहाँ भी कर्म से हम मंत्रोच्चारण ये मान लेंगे, ये लेना चाहिए। हाँ, इसी में यदि हम देखें, एक मिनट, ये जो आपने कहा बोला 1120 रेखा 20, के नीचे चौथी पंक्ति अंत से, हाँ, क्या ये दोनों कर्म, उच्चारण से लेना चाहिए, संगत तो यही है। उच्चारण ही ठीक है, क्योंकि दो कर्म अलग से तो यहां पर बताए नहीं गए हैं, बस उच्चारण रूप में ही है। इसी आधार पर पृष्ठ संख्या 1121 पर जो दोनों के अलग अलग प्रयोजन बताए, तो एक ही कर्तव्य कर्म से दो लोग दो प्रयोजन ले रहे हैं, तो क्या ये वाक्य भेद नहीं है? नहीं, एक ही कर्तव्य कर्म क्यों है, मंत्र एक ही है, उसी को करना है, लेकिन दो बार पढ़ा हुआ है ना, वो दो अलग अलग जगह पढ़ा हुआ होने से ये द्व्यामनान जो बात आ गई ना, इस दृष्टि से ये है, दो बार चूंकि हुआ और दो बार ही उच्चारण हो रहा है उसका, इसलिए दोनों के प्रयोजन अलग अलग हैं। पृष्ठ संख्या 1122 पर अन्य प्रश्न है, सूत्र के भाष्य में तीसरी अंतिम पंक्ति मध्य से ये सिद्धांति का वाक्य है, न प्रयोग श्रुति गृहितम वेदाध्ययनम, अर्थात सिद्धांति का है जी, पहले प्रयोग हो और उसके आधार पर वेदाध्ययन किया जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रयोग की नहीं, प्रयोग की जो श्रुति है, वचन है, उससे का तो पहले हमने अर्थ लिया, वो कौन सा हो गया, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम इत्यादि, ये प्रयोग की श्रुति हमने ली। अब हम फिर कल्पना करेंगे कि वेदाध्ययन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वेदाध्ययन बिना कर्म के प्रवृत्त हुए वेदाध्ययन का कथन अलग से मिल रहा है और फिर श्रुति मिल रही है। इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि पहले प्रयोग श्रुति नहीं होती, पहले वेदाध्ययन होता है, पश्चात प्रयोग श्रुति होती है। हाँ। इसी के आधार पर पृष्ठ संख्या 1123 दूसरे अनुच्छेद दूसरी पंक्ति मध्य से ये भी सिद्धांती का कथन है, उच्यते क्रतु नाम ज्ञानार्थम वेदाध्ययनम कार्यम, ठीक है, अर्थात पहले क्रतु का ज्ञान होगा और उसी के उद्देश्य से ही वेदाध्ययन होगा। नहीं नहीं नहीं, पहले क्रतु का ज्ञान ये नहीं है, क्रतु नाम ज्ञानार्थम, क्रतुओं का ज्ञान प्रयोजन हो गया वेदाध्ययन का, तो वेदाध्ययन पहले है, वेदाध्ययन पहले। देखो वहां जो कथन था ना, वो वचनों की दृष्टि से था कि स्वाध्यायो अध्येतव्यः, ये एक वचन मिल रहा है, और अग्निहोत्रम जुहुयात ये अलग वचन मिल रहा है, इस दृष्टि से वो कह रहे हैं कि ये प्रयोजक नहीं हो सकता, अग्निहोत्रम जुहुयात ये स्वाध्याय का प्रयोजक सीधे सीधे नहीं हो सकता है, खासतौर से तब जब स्वाध्यायो अध्येतव्य वचन हमें मिल रहा है। वो नहीं मिल रहा होता तो ठीक है, हम अर्थापत्ति से जा सकते थे, उसमें भी निषेध नहीं है, लेकिन जब सीधे मिल रहा है तो स्वाध्यायो अध्येतव्य, और वहां कर्मकांड करते हुए फिर वो करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो ये जो बात थी ना कि वो कितना विद्वान होना चाहिए, कि वो कर्म पहले वो पढ़ा हुआ नहीं है और कर्म में उसको लगा लिया यजमान को, अब जो बुलवाना है तो वहीं सिखा करके उसको करवा दिया, ये जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा था उसका ये निषेध कर रहे हैं कि अध्ययन तो पहले ही होगा, क्योंकि यज्ञ के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन किया, तो वेदाध्ययन से यज्ञ का पहले ज्ञान हो गया, अब वो यज्ञ करने में प्रवृत्त हो रहा है और अब वो उच्चारण वो कर पा रहा है, इसलिए तो यहां पर भी जो ऐसे विरोध नहीं आना चाहिए। ये जो उच्यते क्रतूनाम ज्ञानार्थम वेदाध्ययनम कर्तव्यम तत्र अन्यस्मिन क्रतु कर्तव्य अन्य क्रतु ज्ञानम न दृष्टाय भवती, तो विशेष ज्ञान के लिए ही वेद का अध्ययन किया गया और जिस कर्म को कर रहा है, और अगर उतना अंश उसने पढ़ रखा है तो कर सकता है। यहां जिस विशेष ज्ञान या क्रतु के संबंध में चर्चा है, पूर्व तो इसका ही ज्ञान होगा, तभी तो उसको यह प्रेरणा होगी कि वेद अध्ययन करना है, बिना क्रतु की उपस्थिति के उससे संबंधित ज्ञान के विषय में शंका कैसे होगी? इसलिए इन्होंने आगे लिखा कि सभी के लिए तो पूरे के पूरे को पढ़ा जाता है, एक एक को ऐसा अध्ययन होता नहीं है वास्तव में कि मेरे को ये कर्म करना है तो इसलिए मैं इस वेद के अंश को पढ़ना चाहता हूं, और अगर ऐसा माना भी जाए तो सामान्य रूप से किसी के कथन से पता लगा कि ये यज्ञ होना चाहिए या इस यज्ञ से ये लाभ होता है, ऐसा उसने सुन लिया, प्रशंसा सुन ली, अब उसके मन में आ गया, भले ही वो उस यज्ञ के बारे में पूरा नहीं जानता है, बस इतना केवल फलश्रुति सुनिए, नाम और फलश्रुति सुनिए, उसके आधार पर वो उसको पढ़ने लगता है, फिर उसको करता है, हो सकता है वो भी है। अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 1126 पर, प्रथम पंक्ति में याजमानम समाख्यानात् कर्माणि याजमानम सिहु, और पुनः का विशेष समाख्यानात, यहां जो पहले समाख्यानात का और फिर विशेष समाख्यानात का, इन दोनों के अलग अलग कहने का हेतु क्या है? उसी को कह रहे हैं, ये जो यजमान समाख्या है इसलिए यजमान हो, तो ये विशेष समाख्या की गई है। विशेष समाख्या के लिए इन्होंने जैसे पोत्रियम नेष्ट्रियम ये था, इसमें क्या, वो कर्म तो वैसे तो अध्वर्यव गण में ही ये सारा पढ़ा गया है, उसी में यजमान कर्म भी आ गए, ये विशेष समाख्या हो गई। जो मूल पूरा वर्णन है ना वो तो अध्वर्यव ही है, इन्होंने लिखा भी है इसमें, ये जो ये जो चीजें हैं ना, ये जो यजमान कर्म बता रहे हैं ये भी वास्तव में अध्वर्यव कर्म में के अंतर्गत ही, यानी यजुर्वेद में ही बताए गए हैं। अब उसी के अंदर विशेष समाख्या करके यजमान से संबंधित कह दिए गए हैं, इसलिए अब वो उसी पे लगेंगे। उदाहरण के लिए पोत्रीय और नेष्ट्रीय ये उदाहरण दिए हैं। यहां जो हमारा उद्धरण वाक्य था इसमें तो कहीं भी यजमान शब्द नहीं पढ़ा हुआ है, यहां नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वाक्य जिस जगह पे पढ़ा हुआ है वहां इस बात को कह रहे हैं। इसमें देखिए इन्होंने लिखा भी है जी, 20वें सूत्र में पहले अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति में लिखा है आध्वर्यवे एव सर्वे इमे पदार्था समामनात। हाँ, ये बात है, तो आध्वर्यवे में ही ये सारे के सारे पदार्थ पढ़े गए हैं, और याजमाने एशाम द्वंद्वता उच्यते, और याजमान प्रकरण में इनकी केवल द्वंद्वता को का कथन किया गया है, तो विशेष यजमान से संबंधित भी जोड़ करके कहा गया द्वंद्वता का कथन, यानी वहां भी पढ़े गए हैं लेकिन वो केवल द्वंद्वता की दृष्टि से कहे गए हैं, दो दो की दृष्टि से। ये तो पूर्व पक्षी का कहना है कि यजमान के ही हो, क्योंकि विशेष समाख्या हो गई है, पूर्व पक्षी का कहना है। उसी के आधार की दृष्टि से यदि ये दो जगह कहे गए तो जैसे हमने पहले देखा था द्वयामनाथ वाले प्रकरण में कि हाँ, वहां भी ये दोनों से किए जा रहे थे, तो ये यहां भी दोनों से क्यों नहीं किए जा सकते जब दो स्थानों पर कहे गए हैं? यजमान के लिए विशेष कथन होने से अध्वर्यु के प्रसंग में सामान्य रूप से कह दिए गए, अब यजमान को लेकर के भी कथन कर दिया गया, तो पूर्व पक्षी ये देख रहा है अब ये कर्म यजमान के द्वारा ही होने चाहिए, भले ही अध्वर्यु के लिए कहे गए हो वहां पर। इसमें एक और जो ये वाक्य आया है, यजमाने एशाम द्वंद्वता उच्यते, 1127 पृष्ठ पर प्रथम अनुच्छेद दूसरी पंक्ति में, यहां जो एक सामान्य कथन और एक द्वंद्वता के लिए कहना, इन दोनों में क्या भेद है? क्योंकि वाक्य तो ऐसे ही कैसे ही पढ़े गए हैं दोनों स्थानों पर। नहीं नहीं, दोनों जगह एक जैसे वाक्य नहीं होंगे, वहां वो कर्म अलग ढंग से होंगे। ये जो वचन पढ़ा गया है ये तो इसी द्वंद्वता के लिए, द्वंद्वता वाला वचन ही कहा गया है। इस तरह का तात्पर्य तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो वहां भी दोनों जगह ये वाक्य द्वयामनाथ जो पीछे कहा गया था ना, उस तरह से ये वाक्य वचन दोनों जगह जो के तू पढ़े गए, ऐसा नहीं। वहां वो कर्म कहे गए और यहां उन्हीं को गिनाते हुए ये दो दो के जोड़े बना करके कहे गए। और कोई? द्वाविंशति उत्तर एकादश शतम पृष्ठ संख्या 1122 अत्र यस्मिन् विषये चर्चा प्रचलति तत्र मम प्रश्नः, यदि कश्चित् वेदाध्ययनं न कृतवान् तर्हि स यज्ञस्य अधिकारी भवति वा न? ये आगे चर्चा आएगी, यज्ञ का अधिकारी कौन बनता है, अधिकारी कौन कौन है, तो सामर्थ्य तो होना चाहिए, जिस कर्म को करना है उससे संबंधित सामर्थ्य होना चाहिए, तो इसलिए ब्राह्मण होते हैं और क्षत्रिय भी होते हैं, अन्य भी हो सकते हैं, और उस कर्म से संबंधित उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए, यानी उस कर्म को करने में जिन मंत्र आदि को बोला जाना है उनको, और उसको भी थोड़ी ये जानकारी होनी चाहिए ये चीज की जा रही है, तो जानकारी तो होनी चाहिए उसको। ऐसे ही जो जानकार नहीं है उसके लिए नहीं है वो अधिकारी की चर्चा के अंदर योग्यता। दयानंदेन संस्कार विधो लिखितम अस्ति, यदि काला बराबर हो तो कर्म तो उसी से कराए, मंत्र पुरोहित पढ़ दे, तो यदि स किमपि न जानाति पुनरपि स कर्तुम अर्हति इति। हाँ, ये केवल इसके संदर्भ में कहा गया, दैनिक अग्निहोत्र के लिए कहा गया, दैनिक अग्निहोत्र के लिए, क्योंकि उसमें भी आहुति डालने में तो वो समर्थ है ही, ये तो एक बिल्कुल अलग प्रसंग हो गया ना। यहां पर तो आहुतियां अध्वर्यु देता है, यजमान तो आहुतियां भी नहीं देता है। और महर्षि वाले वचन के अनुसार कई जने उसका ये भी अर्थ निकालते हैं कि स्वयं ही करना चाहिए, स्वयं ही करना चाहिए भले ही हमें नहीं पता है। वहां नित्य कर्म की दृष्टि से महर्षि का तात्पर्य विशेषता लगती है कि वो सबको करना चाहिए, कोई उसमें वो छूट नहीं चाह रहे, जिसको नहीं है तो भी करवाए, दूसरा जना करवा दे उसको, और इतना जो आहुति डलवाना है आहुति डलवाने का काम वहां पर कर सकते हैं। लेकिन यहां तो उसके द्वारा कुछ मंत्रों का भी उच्चारण आवश्यक है, उसी को करना है, यजमान को ही करना है, तो वो चीजें तो उसको आनी चाहिए। दैनिक अग्निहोत्र अवकाश वर्तते वान, यहाँ ऐसा तो कुछ सीधे कथन में नहीं आता। ठीक है, महर्षि दयानंद ने जिस जगह पे विधान किया है वहां उसको स्वीकार किया जा सकता है, करते भी हैं अपने यहाँ पर। इस कई जने फिर इन श्रोत याग और इनके आधार पर वहां भी संगति लगाने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं उसको भी जानकार होना चाहिए, काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इन विशेष यज्ञों के लिए वो विधान है, और इधर महर्षि दयानंद ने भी विधान कर दिया एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं लगती है। एक ऋषि है उसको विधान कर सकता है, और कई जने इसके आधार पर उसको खंडित करते हैं। फिर हर जगह फिर यही चीजें लगाने लग जाते हैं, सामान्य जो अपने अग्निहोत्र आदि चलते हैं उसमें सारी चीजें यूं क्यों नहीं होती हैं। अब उसके लिए उतने ही ऋत्विक होने चाहिए और कितने कितने होने चाहिए, महर्षि ने सब जगह कर दिया, इतने हो इतने नहीं तो, इतने हो इतने नहीं तो, एक तो एक भी करके कर सकता है, वही सब कुछ माना जाता है, क्योंकि छोटा कर्म है, किया जा सकता है, कुछ ही समय के लिए होता है, कर्म भी कम होते हैं, एक भी कर सकता है और स्वयं भी कर सकता है, स्वयं करने के लिए भी कह दिया बिना उसके भी। तो यहां तो सारे में नहीं होता है, कुछ दैनिक अग्निहोत्र होता है ये, तो ये भी स्वयं ही करते हैं, वो स्वयं ब्राह्मण स्वयं अपना अग्निहोत्र स्वयं कर लेता है, उसके लिए ऋत्विक की आवश्यकता नहीं होती है। क्षत्रिय वैश्य आप ही दैनिक अग्निहोत्र कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे से करवाएंगे। स्रोत सूत्र आधारण नियम वर्तते तत्र, इसका मेरे को निश्चय नहीं है। क्रतूनाम जानार्थम मेधा अध्ययनम कार्यम अत्र कथम एवं उच्यते, यद्यपि सर्वेषां मेधानां मुख्य तात्पर्य ईश्वर एव अस्ति इति। ऐसा है कि ये जो कथन है ये कर्मकांड को ध्यान में रख करके किया गया है, और इसको इनकी दृष्टि से देखें तो ये लोग बहुत व्यापक मानते ही हैं कि वेदों की प्रवृत्ति कर्मकांड के लिए ही हुई है, यज्ञों के लिए ही हुई है, वेदाः यज्ञार्थम प्रवृत्ताः, इस तरह से ये लोग काफी एक बात कहते हैं, और वो उसके कारण आलोचना भी बहुत होती है कि वेद इन्होंने सारा का सारा विनियोग उनको इनको कर्मकांड और यज्ञों में ही कर दिया, और उससे अतिरिक्त तो उनका कोई तात्पर्य ये लोग लेते ही नहीं थे। ऐसी सदियों तक ऐसी बातें चली और वो उसमें इतना प्रबल पक्ष बन गया, वो आज भी वो उसी तरह से माना जाता है। पर अगर इसको हम व्यापक रूप से देखें तो वेद यज्ञ के लिए हैं, और यज्ञ का मतलब ये अग्नि में होम हो रहा है या ऐसा जो है, इसको छोड़ करके यज्ञ का जब व्यापक अर्थ ले लेंगे तो ठीक है, वो सारे परोपकार और यज्ञ के लिए ही हैं सारी चीजें, और हर चीज को ही हम फिर वो व्यापक यज्ञ कर देते हैं तब तो संगति लग जाती है। लेकिन ये तो इस संकुचित अर्थ में ही कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी ने लिखा भी है इसके लिए कि ये इस दृष्टि से ये कथन समझना चाहिए, व्यापक रूप से नहीं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि वेद यज्ञ के लिए हैं, मीमांसकों की दृष्टि से ही देखें वेद यज्ञ के लिए हैं, तो वेद यज्ञ के लिए, यज्ञ मतलब कर्म, उस कर्म के लिए हैं या पुरुष के लिए हैं, हम तदर्थता की दृष्टि से देखें, अभी कर्म किसके लिए है, पुरुष के लिए है, पुरुष क्या चाहता है, सुख चाहता है, दुख रहित सुख चाहता है, अंततः उसको हम मोक्ष ही कहेंगे, जो चाह है वो तो अंततः मुक्ति में ही मिलने वाली है। तो उस दृष्टि से सारा प्रयोजन कि वेद यज्ञ के बारे में बताता भी है तो किस लिए बता रहा है, केवल कर्म होते रहे इसलिए, यानी कर्म ही अपने आप में साध्य या फल है, क्रिया की निवृत्ति हो गई बस, वो ही एक प्रयोजन हुआ या उससे कुछ और सार्थकता होनी है। तो वेद यज्ञ के लिए होते हुए भी, ऐसा मानते हुए भी, वो सुख स्वर्ग या फल जो भी फल की प्राप्ति है और मुक्ति वहां तक के लिए आ जाएंगे, और वो ईश्वर जो साक्षात वेद कहता ही है तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। विषय तो चर्चा नहीं, मुक्ति के लिए नहीं है, लेकिन मैं एक संगति लगा रहा हूं कि अगर ऐसा माना भी जाए, अभिगम से बोल रहा हूं, प्रथम तो उत्तर ये दे ही दिया कि ये कर्मकांड की दृष्टि से कह रहे हैं। महर्षि दयानंद ने जो लिखा है वो तत्वतः अंतिम दृष्टि से लिखा है कि समस्त वेदों का तात्पर्य ईश्वर की प्राप्ति में ही है, अंतिम तो वहीं पर ही जाएगा। उस दृष्टि से आप ये सारे कर्मकांड है वहां पर भी तात्पर्य ईश्वर में ही जाएगा, पर ये लोग उस तरह से नहीं कह रहे हैं। और इनकी दृष्टि से भी देखा जाए, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इनकी दृष्टि से भी देखा जाए कि वेद कर्मकांड के लिए है, केवल यज्ञ के लिए है, तो भी मीमांसा की दृष्टि से देखें तो यज्ञ अपने आप में कोई साध्य नहीं हो सकता, उसका भी प्रयोजन बताया गया, फल की प्राप्ति। और फल की प्राप्ति किसके लिए होगी? पुरुष के लिए होगी। वहां पीछे तो चर्चा आ ही चुकी है कि भाई ये इसके लिए, इसके लिए वास्तव में कौन इसमें प्रधान है, किसके लिए है ये, तो पुरुष के लिए आएगा, कर्ता के लिए, जो कामना करने वाला है, यजमान है, उसी के लिए अंततः आएगा। और वो क्या चाहता है? वो सुख की प्राप्ति चाहता है, दुख की निवृत्ति चाहता है। रुकिए, इधर देखिए 1124 पे युधिष्ठिर जी ने विवरण में लिखा है नीचे की तरफ, अन्य कृत ज्ञानम दृष्टाय भवति, इसमें न जोड़ लेना, अन्य कृत ज्ञानम न दृष्टाय भवति। भाष्यकार का यह कथन वेद का केवल कर्म ज्ञान ही प्रयोजन है इस याज्ञिक मत की दृष्टि से। मंत्रों का प्रयोग किस लिए? कर्म के ज्ञान के लिए, कर्म के स्मारक है, कर्म को ठीक तरह यथाविधि करने की दृष्टि से मंत्रों का विनियोग मानते हैं ये, कितना ही बस इनका प्रयोजन है। तो कर्म का ज्ञान ही प्रयोजन है, ये याज्ञिक मत की दृष्टि से है। स्वामी दयानंद जी ने जो लिखा वो एक अंततः आध्यात्मिक और मनुष्य जीवन के प्रयोजन की दृष्टि से लिखा है, ये याज्ञिक मत है बस, ये वो उसी दृष्टि से देखते हैं, उतना ही देखेंगे वो। वेद का मुख्य प्रयोजन तो उन्होंने आगे लिखा है ना, वेद का मुख्य प्रयोजन तो आधिदैविक अग्नि आदि देवों का और आध्यात्मिक शरीर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराना है, अतः कृष्ण वेद का अध्ययन भी दृष्टार्थ ही है। शंकायन गृह सूत्र के भी ये वचन जो दिए ना इन्होंने, न श्रुतम अतियात, श्रुत का अतिक्रमण न करे, अधिदैवम अथ अध्यात्मम अधियज्ञम इति त्रयम् मंत्रेषु ब्राह्मणे चैव श्रुतम इत्यभिधीयते। तो केवल यज्ञ ही या तो इसी तरह से कथन करना, ये अर्थ केवल अकेला नहीं है, अन्य अर्थ भी है, स्वीकारे हैं। अस्मिन् एव पृष्ठे किंचित् उपरि स्थूलाक्षरे लिखितमस्ति, वेदान अधीत्य वेदो वा, इस मनुस्मृति के वचन से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकार उसे ही दिया है जो निर्णातिनून सांग एक वेद को पढ़ चुका है। तो पठनम अंतरण यदि कश्चित् गृहस्थ आश्रम प्रविशति स अवैदिक भविष्यति वा वैदिक भवति? अवैदिक क्यों होगा? वेद से आदेश अस्ति एकम नहीं, आप कह रहे हो कि वेद को ना पढ़े हुए जो चला जाता है, हाँ वो तो ठीक है उस समय। वेदान अधित्य वेद हुआ, बिल्कुल ठीक है, उसमें इतना तो पढ़ना ही चाहिए, इतना पढ़ करके उसको गृहस्थ में जाना चाहिए, और उतना है तो उतनी न्यूनता मानी जाएगी। अगर उसने एक वेद पूरा नहीं पढ़ा है तो उतनी न्यूनता मानी जाएगी। अब वेद के पढ़ने की दृष्टि से वो अलग अलग स्तर हैं वेद के पढ़ने के भी। मंत्र कस्य विषये चर्चा अस्ति, मनुस्मृति के प्रकरण को और आगे पीछे देखेंगे तो पता स्पष्ट होगा कि ये ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है या सभी वर्णों के लिए कहा जा रहा है। अब आप यूं देखेंगे कि जब हम शूद्र को कहते हैं कि वो पढ़ाने पे भी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन गृहस्थ में जाने का तो उनके लिए भी है विधान, है निषेध तो नहीं है ना उनका, गृहस्थ में तो जाएंगे ही वो, तो उस दृष्टि से इसको सब वर्णों पे लगाएं ये तो नहीं लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा। हाँ, तीन वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी तीनों पे घटे इसमें, ये तो विचारने की बात है। अब उस समय में मान लो वेदों की सांग वेद को पढ़ना है, उस तरह से वही अध्ययन होता था, आजकल उस तरह का नहीं, जीवन जीने के लिए दूसरे ढंग से आज अध्ययन चलता है। मुख्य प्रयोजन तो यही है ना कि गृहस्थ में जा रहा है तो गृहस्थ से संबंधित और जो विधि विधान है वैदिक उनका उसको ज्ञान हो। तो सीधे पढ़ पाता है तो अच्छी बात है, पर आजकल देखें ना परंपरा उस तरह की नहीं रही है। एक वेद का अध्ययन या तो स्वयं पढ़ेंगे, वेद भाष्य को पढ़ लेगा व्यक्ति, लेकिन जिस तरह से विधिवत है पूरा, ऐसा हमारे को गुरुकुलों में भी कहां देखने को मिलता है। यानी अपवाद स्वरूप थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, तो आज की स्थिति में उतना अंश में तो हम दोष मानेंगे, पर यदि अन्यों को भी वेद के अभिप्राय को ग्रहण किया है किसी ने तो ठीक है, अपेक्षा से वो ठीक ही रहेगा। ठीक है, पूरा अध्ययन करके जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो जितना अध्ययन कम रहेगा उतनी न्यूनता मानी जा सकती है वहां पर। अनधिकारी विषय नहीं, उसको दंड के रूप में तो क्या कहेंगे, प्रवेशम कुरियात वा न कुरियात इति प्रश्न कर सकता है ना, प्रवेश तो करता ही है, करते ही हैं सब, स्वीकार्य है ही। ये तो सर्वे कुर्वन्ति श्रुति, मतलब स्मृति, सदाचार, सदाचार की दृष्टि से अब देखेंगे आप, हमारे जो है उनके संस्कार भी कराए जाते हैं, और हमारे जो पूर्व पंडित हैं, विद्वान हैं, वो संस्कार भी करा ही रहे हैं, चल ही रहा है, वो तो उनको छोड़ा तो नहीं है उन्होंने, तो आज की स्थिति के अनुसार वो उतने अंश में स्वीकार्य है। सप्तविंशति पृष्ठ तृतीय पंक्ति, हाँ, द्वंद्वता च समाभ्यास क्रिया अनेन किम जापयति न जायते। द्वंद्वता मतलब दो साथ साथ में है, तो ये इन्होंने अभ्यास क्रिया लिखा है विवरण में, इन्होंने अलग तरह से भी किया है युधिष्ठिर जी ने, अभ्यास है समीप, हाँ, इन्होंने जो अभ्यास क्रिया का अर्थ लिखा है ना 28 पृष्ठ पर, तो उसमें समासन्नकरण, हाँ, समीप में करना, तो केशुचित छात्र पदार्थेषु यजमानस्य अनुमंत्रण, ये तो आगे हो गया। समीप में करना मतलब ये द्वंद्वता जो है ना समाभ्यास, अभ्यास करने का इन्होंने अर्थ, अभ्यास का मतलब वो आवृत्ति नहीं है, यहां पर आवृत्ति रूप में नहीं है, साथ साथ होना। द्वंद्व शब्द से हम यही ग्रहण करते हैं, द्वंद्व है मतलब वो किस तरह से दो साथ साथ में रहेंगे, तो वो क्रिया के रूप में ही साथ साथ रहेंगे ना, ये भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, ऐसे क्रिया से जुड़ करके दोनों चीजें साथ हैं, तो जो विवरण में उन्होंने अर्थ किया है वही ले लेना चाहिए, साथ साथ अनुष्ठान दृष्टिया समीपता एवं अनुष्ठान की दृष्टि से, हाँ, क्योंकि समभ्यास क्रिया भी तो लिखा है ना वहां पर जी, क्रिया शब्द भी साथ में है, तो इसको क्रिया से जोड़ करके ही देखेंगे, वचन तो खैर मिल ही रहा है हमारे को, अनुष्ठान में देखेंगे इसको। अग्रे अष्टाविंशति पृष्ठे अपूर्वम तो अपकृष्यते, अपकृष्यता अस्य को अभिप्राय, हाँ, इसका तात्पर्य ये लिया जाता है न, अपूर्व का मतलब लेते हैं अपूर्व कर्म जो आध्वर्य कांड में है उसको वहां से लेकर के यजमान कांड में अपकर्ष करते हैं पाठ का, वहां जो कहा गया था तो अपूर्वम तो अपकृष्य, अपूर्व का मतलब यहां पर वो अदृष्ट नहीं है, अदृष्ट नहीं है जिसको पहले नहीं कहा गया है, अपूर्व मतलब तो जो पहले नहीं था, एकदम नया है जो कहा गया है, और कहीं नहीं कहा गया है, तो उसका यहां पर अपकर्ष होता है। यजमान अध्वर्यो कांड में है वो, यजमान कांड में उसका अपकर्ष होता है, ये तात्पर्य बताया जाता है। अपूर्व कर्म मतलब यहां अपूर्व पाठ की दृष्टि से, अपूर्वम तो अपकृष्यते, अपकृष्येता। इन्होंने तो सीधा सीधा अपूर्व तो अपकृष्ट होवे ऐसा लिखा हुआ है। इसमें गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने जो उसमें हिंदी वाला जो उनका टाइप वाला आपको, आप में से जिनके पास होगा तो इसमें अपूर्वम तो अपकृष्यते का उन्होंने अर्थ किया है कि यजमान के अपूर्व निर्माणार्थ नहीं है ये। अपूर्व का अपकर्षण हो गया मतलब यजमान, इससे यजमान का अपूर्व नहीं बनेगा, अपूर्व वहां से हट जाएगा यानी नहीं रहेगा। तो इस कर्म को करते हुए कुछ दृष्टार्थता न होने से कोई सोचे कि अपूर्व बन रहा है, अदृष्ट बन रहा है, तो वो वहां से हट जाएगा, उन्होंने ऐसा अर्थ किया है, लेकिन वो संगत नहीं है। इसका तात्पर्य जो और जगह से देख करके मैंने लिखा है वो ये कि अपूर्व कर्म जो अध्वर्यु कांड में है उसका वहां से लेकर यजमान कांड में अपकर्ष है पाठ का, वो वहां से उठा करके यहां पर लाया जाएगा। अपूर्व कर्म अपूर्व पाठ, अपूर्व पाठ का मतलब हुआ वो पहली बार वहां पढ़ा गया, उससे पहले नहीं पढ़ा गया था कहीं, प्रथम बार जो पढ़ा गया, यानी तो यूं कहो कि प्रकृति में एक तरह से। हाँ ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1122 में हाँ 18वां सूत्र है, तो इस सूत्र की एक टीका में ऐसे लिखा है कि किसी बात को समझाते हुए एक दृष्टांत दिया उसमें, तो उसमें उस दृष्टांत में ऐसे कहा गया है कि जो सगुणोपासना है वो अभ्युदय के लिए होती है और जो निर्गुणोपासना होती है वो मुक्ति के लिए होती है। तो लेकिन हाँ इसमें इसमें से उसको उन्होंने उदाहरण के रूप में दिया, और यहाँ कैसे घटा रहे हैं ये दृष्टांत में कैसे घटा रहे हैं वो? तंत्रवार्तिक का कोई वाक्य था उसकी व्याख्या करते हुए ऐसे लिखा था उसको। अच्छा परोक्ष हो गया सीधे, इसमें तो नहीं घटा रहे, इसमें नहीं घटा। ठीक है, सगुणोपासना इसको हम दो ढंग से ले सकते हैं ना, उसमें वहां तात्पर्य तो शायद ये होगा कि ईश्वर की सगुण उपासना, यानी ईश्वर को साकार मानते हुए उपासना करना ये अभ्युदय के लिए होगा, और ईश्वर को निराकार रूप से मानना ये मुक्ति के लिए होगा। वैसे तो ये निराकार उपासना की प्रशंसा ही है, ठीक है, लेकिन परोक्ष रूप से इसमें साकार उपासना का विधान भी हमारे को लग रहा है कि स्वीकृति लग रही है। इसको दूसरे ढंग से हम देखें, जैसा हमने उपनिषदों में देखा था, वो सूर्य को उस रूप में देख रहा है, वायु को देख रहा है, अग्नि को देख रहा है, इसी को परमात्मा मानो। अब उसके दो तरह से अर्थ जो होते हैं, एक तो कहे कि इसी को परमात्मा मान लो, ठीक है, कोई संसार में अभ्युदय करना चाहता है उसको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो वस्तुएं हैं उनको ठीक जान करके उनका ठीक उपयोग कर रहा है तो इससे अभ्युदय हो जाएगा उसका, जल आदि का जो भी उपयोग करेगा वो उससे अभ्युदय हो जाएगा, इतना केवल। इसको दूसरे ढंग से तो वो निराकार परमात्मा को उसके कार्यों को सीधे सीधे तो देख नहीं पा रहा है, वो सूर्य आदि को देखते हुए ही परमात्मा को वहां पर कि परमात्मा का कर्तृत्व यहां पर दिखाई दे रहा है, परमात्मा की रचना यहां दिखाई दे रही है, और उसी से वो परमात्मा की उपासना कर लेता है, निराकार रूप में नहीं देख पाता। अर्थात जब जब वो ईश्वर की उपासना करता है तो साकार रूप में चीजें देखता है, तो उस दृष्टि से भी परमात्मा की उपासना होती है। जैसे बहुत लोग प्रकृति को देख करके, पुष्पों को देख के, फलों को देख करके, अपने शरीर को देख करके, इसकी रचना को, सृष्टि को देख करके परमात्मा की महत्ता को मन में ला करके और उसी से ही उपासना कर लेते हैं, परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, उसके प्रति प्रीति प्रेम पैदा कर लेते हैं। और महर्षि दयानंद भी लिखते ही हैं इस बात को कि परमात्मा को वही जान सकता है जो तृण से लेकर के सूर्य पर्यंत और इन सब पदार्थों को, वस्तुओं को ठीक तरह से जानता है, सृष्टि की रचना और इसको ठीक तरह से जानता है, वही परमात्मा की ठीक तरह उपासना कर सकता है। उतने अंश में ठीक है। एक होता है कि परमात्मा की बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वहां वो प्रकृति का कोई चिंता नहीं करता है, परमात्मा के स्वरूप ऐसे स्वरूप की करता है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, अब उसमें हो गया परमात्मा सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापकता देखते हुए भी एक पक्ष में ये बनता है कि हम पृथ्वी और सूर्य और इन सबको विचार में ला करके कि देखो परमात्मा पृथ्वी में भी है, परमात्मा हमारे शरीर में भी है, परमात्मा वृक्षों में भी है, परमात्मा पर्वतों में भी है। अब ये करते करते परमात्मा की व्यापकता को तो वो विचार रहा है, सर्वव्यापकता को, लेकिन साथ में ये कार्य जगत की सहायता से कर रहा है। परमात्मा को निराकार मानते हुए भी इन चीजों का चिंतन करते हुए वो परमात्मा की सर्वव्यापकता को देख रहे हैं। एक तो ये बात हुई। एक जिसने नाम और रूप को सबको हटा दिया, कुछ नहीं है, उसने शरीर को भी हटा दिया, सब सत्वर स्तंभ तक पहुंच गया और उसका भी कोई नहीं, बस परमात्मा सर्वव्यापक है। अब उसको संसार का यानी कार्य जगत का कोई चित्र या नाम और रूप उसके मन में नहीं है, ये भी एक सर्वव्यापकता को देखना है। परमात्मा के आनंद स्वरूप को देखना है, उसको अपने विचार में ला रहा है यानी ध्यान में ला रहा है, तो परमात्मा आनंद स्वरूप है उसको देख रहा है। एक सांसारिक सुखों को परमात्मा के साथ जोड़ने में सहायक मान रहा है कि परमात्मा ने हमारे लिए ये दिया, ये सुविधा उत्पन्न की, ये सुख दिया, खाने पीने देखने की सारी ये सुख देने वाली चीजें की, इनको स्मरण करते हुए और अब परमात्मा के साथ में जुड़ रहा है। तो साकार वस्तुओं की सहायता लेते हुए परमात्मा की उपासना करना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परमात्मा को निराकार ही मानेगा, परमात्मा को निराकार ही मानना है, लेकिन साकार वस्तुओं का चिंतन उसका साथ में चल रहा है, ये एक स्तर है। और एक सीधे मुक्ति वाली स्थिति में विचार करता है कि परमात्मा की गोद में ही, परमात्मा उसकी सन्निधि में ही सब दुखों से छूट सकता हूं, सब दुख हटेंगे, वो दुख में शारीरिक दुख और इनका चिंतन नहीं कर रहा है, वो शरीर को नहीं ला रहा है बीच में, लेकिन प्रारंभ में तो इन सबको ला करके ही हम वहां तक पहुंचते हैं। तो ये एक स्तर हो सकते हैं कि जब तक हम परमात्मा की इस रूप में उपासना करते हैं कि देखो उसने ये सुखकारक चीजें दी हैं, हमारे उपयोग के लिए दिए हैं, इससे हमारा बहुत हित हो रहा है, तो संसार के सुखों में तो सुख देख ही रहा है वो, अभी उससे विरक्त नहीं हुआ है। हाँ, परमात्मा को साथ में उसने जोड़ लिया है, तो चूंकि कामना उसकी सुखों की ही है, सांसारिक या इंद्रिय सुखों की, वो उसको मिलते रहेंगे, सकाम कर्म करता रहेगा और वो उसको मिलता रहेगा, लेकिन करेगा धर्मानुसार ही, क्योंकि ईश्वर को उसने साथ में जोड़ रखा है। तो ये भी उपासना का तरीका है, इसको हम कह दें सगुण उपासना, लेकिन निराकार तो फिर भी मान रहा है वो, और ऐसा करने से उसका अभ्युदय ही होगा, निश्रेष की प्राप्ति तो नहीं होगी, इतने तक में, इतने मात्र में उसका अभ्युदय होगा, उसका अभ्युदय से नीचे पतन भी नहीं होगा, क्योंकि वो अधर्म नहीं कर रहा है, इनको सुखकारी मान के, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ मान के और धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक अपना जीवन चला रहा है, तो अभी तो होगा ना उसका। ये भी एक तरह की परमात्मा की उपासना है। अगर इस उपासना को भी वो छोड़ दे, वो केवल इंद्रिय सुखों तक ही सीमित रहे और कोई उसको धर्म न्याय कुछ नहीं देखना है, जैसे भी हो मेरे को तो लेना है, अब ये जो कर रहा है अब इसका अभ्युदय नहीं होगा, दिखने में दिख सकता है बाहर रूप में, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से उसका अभ्युदय नहीं होगा, उसके कर्म फल आएंगे, उसकी हानि होगी, दंड मिलेगा, ये सब कुछ होगा, गलत संस्कार बनेंगे, तो उसका अभ्युदय नहीं होगा। तो साकार की उपासना, सगुण उपासना, इस तरह से अर्थ ले लें तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें, पर परमात्मा को ही साकार मान करके, रूपवान मान करके करना वो अभ्युदयदायक है, और निराकार मान के करना उस संदर्भ में उनका भाव हो सकता है, लेकिन वो ठीक तरह नहीं लगेगा। हाँ, चले फिर आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 1128, मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय का अष्टम पाद दसवां अधिकरण, शीर्षक है होतुः आध्वर्यव कर्ण मंत्रानुष्ठातृत्वाधिकरणम्। अध्वर्यु के द्वारा जो कर्ण मंत्र कहा गया है, कर्ण मंत्र का मतलब कर्म को करने के लिए जो मंत्र बोला जाता है वो कर्ण मंत्र, तो वो अध्वर्यु के द्वारा जो कर्ण मंत्र का अनुष्ठान कहा गया है वो उसको न करके होता के द्वारा वो किया जाएगा। वैसे तो अध्वर्यु के द्वारा होना चाहिए था, पर अध्वर्यु के द्वारा न होकर के होता के द्वारा करने की बात कही गई है। तो होतुः आध्वर्य व कर्ण मंत्रानुष्ठातृत्वाधिकरणम्, होता उसका अनुष्ठान करेगा, ये सिद्धांत सिद्ध करेगा। भाष्य देखिए, प्रश्न उठाएंगे, अस्ति ज्योतिष्टो में पशु अग्निशोमी है, ज्योतिष्टोम के अंदर अग्निशोमी पशु का वर्णन है, उसमें तस्य यूपस्य परिव्याणे मंत्रौ, वहां यूप का परिव्याण करने में दो मंत्रों का कथन किया गया है। यूप का परिव्याण जो रज्जु होती है उससे उसको लपेटना, उसमें दो मंत्र पढ़े गए हैं। एक कहा, एक मंत्र क्या है, अध्वर्यो परिवीरसी इति कर्णः, अध्वर्यु के द्वारा बोले जाने वाला ये एक मंत्र है, परिवीरसी इसका संकेत किया केवल, ये कर्ण मंत्र है, कर्म करने के लिए जो मंत्र बोला जाता है, मंत्र पूर्वक कर्म किया जाता है, तो ये जो मंत्र बोला जा रहा है इसको करण मंत्र बोलते हैं और ये अध्वर्यों के लिए वहां पर कहा गया है। एक बात अपरो, दूसरा मंत्र क्या है, होतुर युवा सुवासा इति। होतुर को तो अलग कर लीजिए, युवा सुवासा ये मंत्र का भाग है छोटे अक्षरों में। इति क्रियमाणानुवादी, ये जो मंत्र है ये क्रियमाणानुवादी है। क्रियमाणानुवादी मंत्र का मतलब हुआ कर्म करते हुए उसी बात को जब कहा जाता है उसका पुनर्वचन किया जाता है उसके बारे में कहा जाता है, यह है क्रियमाणानुवादी मंत्र। तो करण मंत्र तो वो हुआ जो अध्वर्यों के द्वारा है और उसका मतलब है मंत्र बोल करके कर्म करना। एक है कर्म चल रहा है तो उसके अनुरूप एक और मंत्र उसके जैसा ही उसकी उसी कर्म से जुड़ा हुआ कुछ मंत्र बोलना, ये क्रियमाणानुवादी है। तो दो तरह के मंत्र हो गए, ये होता के लिए कहा गया है, दोनों के लिए अलग अलग स्पष्ट कहा गया है। तयोश्चोदक परंपराया कुंडपाई नाम अयनम प्राप्तयोर भवति संदेह। ये जहां पर ज्योतिष्टोम अग्निशोमीय में है वहां कोई संदेह नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग नाम लेकर के कथन किए गए हैं, साक्षात श्रुति है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर स्पष्ट तो वहां पर वचन है, कोई संदेह नहीं। लेकिन अतिदेश से जब ये ही चीज विकृति में यानी कुंडपाई नाम अयन इसके अंतर्गत जब आती है, प्रकृति में तो ठीक है, प्रकृति से जो विकृति में आती है कुंडपाई नाम आयन में, वहां पर ये संदेह पैदा कर रही है। क्या कहा पुनरसो, इसका करने वाला कौन है, इस मंत्र को कौन बोलेगा। तत्र ऋत्विक समास आमनातः, वहां पर एक वचन मिल गया जहां पर ऋत्विक का समास यानी योग कह दिया गया है। क्या समास कैसे कह दिया गया उसको यहां आगे लिखा, यो होता सो अध्वर्यो, जो होता है होता नाम का जो ऋत्विक है वही अध्वर्य होता है यहां पर। अब यहां होता वास्तव में तो होता अलग ऋत्विक होता है और अध्वर्य अलग ऋत्विक होता है, लेकिन यहां होता को ही अध्वर्य कह दिया गया है। अब इसमें संदेह हो गया है कि ये होता जिसको अध्वर्य नाम से कह दिया गया है वो कौन सा वाला मंत्र पढ़े, अध्वर्य वाला मंत्र करण मंत्र पढ़े अथवा उसका अपना होता वाला जो मंत्र है क्रियमाणानुवादी उस मंत्र को बोले। दोनों तो बोल नहीं सकता, दोनों में से एक ही बोलेगा, अब वो कौन सा मंत्र बोले ये यहां पर संदेह है। तो ऋत्विक समास आमना था, ऋत्विक का समास यानी मेल वहां पर कह दिया गया, एक ही को एक ही ऋत्विक को दूसरे नाम से कह दिया गया, यो होता सो अध्वर्यु इति। तो प्रश्न उठाया किम करणम अध्वर्यवम होता कुर्यात, क्या होता होता नाम का जो ऋत्विक है वह अध्वर्यु वाले करण मंत्र को बोले। किम होत्रम क्रियमाणानुवादिनम इति, अथवा क्रियमाणानुवादी होत्र जो मंत्र है उसको ये होता बोले, अपने वाले को बोले या अध्वर्यु वाले को बोले। किम प्राप्तम, तो अनियम इति प्राप्ते उच्यते, इसमें कोई नियम तो कहा नहीं गया, स्पष्टता से तो कहा नहीं गया कि यहां ये होना चाहिए। अब प्राप्ति तो दोनों की दिखेगी वहां पर। तो इस पे सिद्धांति बोलता है 21वां सूत्र, विप्रतिषेध है करण, विप्रतिषेध अगर हो यानी विरोध आ रहा है कि ये करे या वो करे, कर एक ही सकता है तो ऐसे में करण करण मंत्र को बोलना चाहिए। करण मंत्र को बोलना चाहिए, इसका मतलब हुआ वो होता जो अध्वर्यु के नाम से है वो अध्वर्यु वाले करण मंत्र को ही बोलेगा। रुकिए, करण मंत्र को इसको होता को बोलना चाहिए, इस इनकी प्रतिज्ञा सिद्धांत हो गया। उसके लिए कारण बता रहे हैं समवाय विशेषात, क्योंकि यहां पर दो का समवाय कर दिया गया है, होता को ही अध्वर्यु कह दिया गया, ये समवाय किया यानी समास कर दिया गया, तो समवाय विशेषात। इतरम अन्यः, अब प्रश्न उठेगा कि अध्वर्यु को जो मंत्र बोलना था उसे तो होता से बुलवा लिया, और जिस मंत्र को होता को बोलना था उसको कौन बोलेगा, बोला तो वो भी जाना है, प्रकृति से तो वो भी प्राप्त है। हाँ, होता उन दोनों को नहीं बोल सकता एक साथ, लेकिन मंत्र तो प्राप्त है, उसका क्या होगा। तो उसके लिए कहा कि इतरम अन्यः, जो दूसरा मंत्र है होता वाला उसको अन्य ऋत्विक बोलेगा। तेषाम यतो विशेषः स्यात्, जो उसी वर्ग में विशेष होगा वो उसको बोलेगा, यानी होत्री वर्ग के जो चार ऋत्विक थे होता को तो इन्होंने अध्वर्यु बना दिया, तो अध्वर्यु के रूप में अध्वर्यु मंत्र करण मंत्र को वो बोलेगा, और होता वाला जो मंत्र था उसको होत्रीगण का ही जो उनमें योग्य होगा वो उस कार्य को करेगा। यहां इसमें प्रक्रिया में क्या होता है कि होता ऋत्विक तो यहां पर अध्वर्यु बन जाता है, और जो अध्वर्यु था उसे प्रतिप्रस्थाता का कर्म करना होता है, अध्वर्यु को प्रतिप्रस्थाता का कर्म करना होता है, और यानी तो अध्वर्यु गण में ही जो दूसरा है द्वितीय अर्धी उसका अध्वर्यु को प्रतिप्रस्थाता का कर्म करना होता है। अध्वर्यु वाला कर्म होता कर रहा है, होता अध्वर्यु का कर्म होता कर रहा है और अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता का कर्म कर रहा है, और प्रशास्ता यानी मैत्रा वरुण जो होत्री वर्ग में दूसरा है अर्धी, होत्री वर्ग में दूसरा मैत्रा वरुण है वो होता का कर्म करता है। कर्म सारे के सारे हो जाएंगे, होता का कर्म उसी वर्ग का अर्धी द्वितीय करता है मैत्रा वरुण प्रशास्ता, अध्वर्यु वहां पर प्रतिप्रस्थाता का कर्म करता है। इस तरह से वह कर्म की व्यवस्था की गई है। तो भाष्य देखिए, विप्रतिषेधे कर्ण स्यात् अध्वर्य व परिवीरसी इति, तो विप्रतिषेध होने पर कर्ण मंत्र को ही अध्वर्य व जो कि परिवीरसी ये जो मंत्र है इसी को बोले, न क्रियमाणानुवादी, क्रियमाणानुवादी को नहीं बोले, कौन सा होतुर युवा सुवासा इति, युवा सुवासा इस मंत्र को न बोले। कुतः, हेतु दिया समवाय विशेषात्, क्या समवाय है उसको खोल रहे हैं, दो तत्र समवायो, दो समवाय हैं यहां पर, दो चीजें प्राप्त हो रही हैं, क्या होतुश्चोदकेन होत्रेषु, होत्र में होत्र जो कर्म है वो चोदक वचन से होता को प्राप्त हो रहे हैं। यानी आप अभी हम कहां देख रहे हैं, हम कुंडपायिना मायन में देख रहे हैं, यहां पर होता को जो ये मंत्र प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, अतितेश वचन से, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यह है आनुमानिक। और प्रत्यक्ष श्रवण है ना अध्वर्यो अध्वर्यवेशु, और प्रत्यक्ष वचन से अध्वर्यु का कर्म प्राप्त हो रहा है, कैसा, यो होता सो अध्वर्यु रीति, यो होता सो अध्वर्यु, ये वचन कुंडपायिना मायन में पढ़ा गया, ये तो साक्षात श्रुति हो गई। तो एक तो अतिदेश से उसका मंत्र प्राप्त हो रहा है होता को, और एक इस श्रुति से यहां पर प्राप्त हो रहा है, तो ये श्रुति बलवती है, इस प्रत्यक्ष है वो आनुमानिक है, इसलिए यही होगा। एवं प्रत्यक्षम अध्वर्यो कार्य चोद्यते, तो अध्वर्यु के कार्य, अध्वर्यु के विषय में, अध्वर्यु के कार्य में प्रत्यक्ष ही कहा जा रहा है, प्रत्यक्षम च अनुमानात् बलीय, प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान होता है, तस्मात् अध्वर्यवम कर्णम परिवीरसी इति होता कुर्यात्, इसलिए अध्वर्यु करण जो मंत्र है परिवीरसी इसको होता बोलेगा। अतः होत्रम विरुद्धम कह कुर्यात्, प्रश्न किया कि जो विरुद्ध था हो रहा था होता का जो कर्म था उसको करेगा कौन, करना तो वो भी है, तो कहा इतरम अन्य, दूसरे मंत्र को अन्य कोई करेगा, कौन, तेषाम यतो विशेषस्या, जो बचे हुए हैं उस वर्ग के उनमें से भी जो विशेष होगा वो उसको कर देगा, अन्यो होत्री पुरुष एव स्यात्, और वो अन्य कौन होगा, होत्री पुरुष यानी होता गण में ही अन्य होगा, यानी तो प्रशास्ता या तो कहे मैत्रा वरुण, यस्य अव्याप्रितता प्राधान्य विशेष होगा, दो कारणों से, दो हेतुओं से इसमें लगा लेंगे कि एक तो यस्य अव्याप्रितता, जो दूसरे कार्य में व्यस्त नहीं है यानी जिसके पास इसको करने के लिए समय है, दूसरा प्राधान्य विशेष होगा अथवा उनमें से जिसकी प्रधानता है, तीन है, तीन में से अधिकतम योग्य, ठीक है इसी को ले लेंगे अर्धी को, लेकिन कभी ऐसा हो कि उसके पास समय नहीं है, वो किसी और कार्य में लगा हुआ है, तो उसको वहां से हटा करके यहां नहीं लेंगे, उसको वहीं लगने रहने देंगे, और उसी गण के जो दूसरे बचे हुए हैं जिनके पास समय है उनमें से योग्यतम को लेकर के उस कार्य को करवाएंगे। तो ये हो तो अध्वर्य व कर्ण मंत्र अनुष्ठातृताधिकरण, ये सब समाख्या से विपरीत जाते हुए हैं, सामान्य रूप से प्राप्त थे लेकिन विशेष कथनों से इधर उधर हो जाते हैं। अगला अधिकरण 11वां, प्रैष प्रैषार्थयो पृथक कर्तृकत्वाधिकरण, प्रैष देना यानी प्रेरणा देना, उसको वचन देना, आदेश देना, कथन करना ऐसा करो, और दूसरा है प्रैषार्थ, प्रैषार्थ मतलब उस प्रैष का अर्थ यानी कर्म, एक तो प्रेरित करना कि ऐसा करो और दूसरा है उसको करना, ये दो अलग अलग बातें हुई। तो प्रैष और प्रशार्थ इनका पृथक पृथक कर्तृत्वाधिकरण, इनका करने वाले पृथक पृथक होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। जिसने प्रैष किया वही प्रैष का कर्ता यानी प्रैषार्थ वाला हो, ये नहीं है, इसका निषेध कर रही है। तो उसमें पूर्व पक्षी इस कुछ इस तरह से प्रस्तुति देता है, यहां पर प्रैष और प्रैषार्थ एक ही का होना चाहिए, उसके कुछ अपने तर्क हैं, उसका उत्तर सिद्धांती दे करके ये सिद्ध करता है कि प्रैष और प्रैषार्थ ये दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा होने चाहिए, कर्तृत्व भेद होगा। भाष्य, स्तो दर्शपूर्ण मास, दर्शपूर्ण मास का वर्णन मिलता है, तत्र प्रैष समामनातः, वहां पर ये प्रैष कहा गया है। इस प्रैष वचन में कई क्रिया है, जैसे प्रोक्षणी रासादय, तो प्रोक्षणी नाम के जो जल है उसको रखने के लिए कहा गया, ये एक प्रैष हो गया। इत्म आबरहिर उपसादय, इत्म और बरही को रखो, सुरुवम च सुचश्च समृद्धि, सुरवे को और सुच को साफ करो, पत्नीम सन्नह्य आज्येन उदेही, पत्नी को सन्नह्य करके यानी उसको बांध करके, योक्त्र बांध करके और साथ में आज्य के साथ में आओ, आज्येन उदेही उतेही, इधर आओ। ये तो प्रैष वचन हो गया। तत्र संदेह किम, यह एव प्रैषे स एव प्रैषार्थे, ये जो बोलने वाला है यही इन कर्मों को करेगा, उत अन्यश्च प्रैषे अन्यश्च प्रैषार्थे इति, उतश्च अन्यः प्रैषे अन्यश्च प्रैषे अन्यश्च प्रैषार्थे, प्रैष करने वाला अन्य है और प्रैषार्थ करने वाला अन्य है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है एक एव प्रैष प्रैषार्थयोरिति, बोलने वाला प्रेरणा देने वाला और करने वाला एक ही होंगे। कुतः, तो बोले समाख्यानाथ, बोले समाख्या क्या है, आध्वर्य, प्रैष भी आध्वर्य में पढ़ा हुआ है और प्रैष का कर्म करना भी आध्वर्य में ही पढ़ा गया है, तो आध्वर्य को ही ये सारे दोनों कार्य करने चाहिए, समाख्या इसका हेतु है, पूर्व पक्षी का प्रमाण समाख्या है। आगे अन्य इति च अश्रुतत्व, दूसरा हेतु दे रहा है कि यहां पर यह नहीं कहा गया कि अन्य करें, ये जो सारे वचन है, पूर्व पक्षी का यह मानना है कि ठीक है समाख्या से प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन यदि कहीं अन्य का भी कथन कर दिया होता तब तो हम अन्य से करवा लेते, लेकिन अन्य का किसी का कथन नहीं है और समाख्या से प्राप्त है, तो ये दोनों प्रैष और प्रैषार्थ अध्वर्य पे ही लागू होंगे। तो अन्य इति च अश्रुतत्वात्, इस पे सिद्धांति कह रहे हैं ननु आत्मनः प्रैषो विप्रतिषिध्यते, बोले अपने लिए प्रैष तो विप्रतिषिद्ध होता है, अपने को कहना कि तुम ऐसा करो ये बोला नहीं जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि चलो, जैसे मैं अपने को बोलूं चल सत्यजीत अब कक्षा को पढ़ाना है, अब पाठ लेना है, चल सत्यजीत अब शौच जाना है, चल सत्यजीत अब खाना खाना है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। और कोई बोलते हैं तो फिर वो उसी तरह बोलते हैं तो फिर वो अलग श्रेणी में आते हैं। प्रेश का मतलब मुंह से बोलने का है, तो सिद्धांति का एक तर्क है कि ये बोलेगा और बोल करके खुद ही करेगा, नहीं खुद को करने के लिए तो बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोलते किसके लिए, दूसरे के लिए बोलते हैं, दूसरे को सुनाना है, अपने को सुनाने के लिए तो नहीं बोलते। तो इसलिए जब कोई अपने ही अपने से बात करने लग जाता है ना, तो उसको फिर अलग दृष्टि से देखा जाता है, ये खुद ही बोलता रहता है, खुद ही सुनता रहता है, आपस में ही बात करता रहता है, ये सामान्य व्यवहार नहीं है। तो इसलिए सिद्धांती ने कहा कि ये दोनों एक ही हो ये विपरीत बात है, न आत्मन प्रैषो विप्रतिषित थे, ननु आत्मन प्रैषो विप्रतिषित थे, अपना प्रैष तो विप्रतिषित हो विरुद्ध होता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्चतः न प्रैषो भविष्यति, बोले इसको प्रैष नहीं कहेंगे, क्या प्राप्त काले लोटम बक्ष्यामा, लोट लकार है यहां पर, इसको प्राप्त काल में कह देंगे। प्राप्त काल में मतलब जैसे कि विधि के लिए लिंग के लिए कहा गया, तो विधि निमंत्रणा मंत्रानिर्दिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इन सब अर्थों में लिंग लकार होता है और उसी में लोट लोट लकार भी होता है। फिर जो अगला सूत्र का प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, तो प्रैष अतिसर्ग और प्राप्त काल इनमें भी, इनमें इन तीन अर्थों में भी लोट लकार का प्रयोग होता है और कृत्य प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। तो यहां चूंकि लोट लकार है तो सिद्धांती कह रहा था कि यहां प्रैष है, तो प्रैष की जगह प्रैष अतिसर्ग और प्राप्त काल, प्राप्त काल का मतलब अब ये कर लेना, ये करने का समय आ गया है। जैसे कि कटह करणीय, मतलब चटाई करनी चाहिए। अब यहां तो हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, हम यूं कहें कि उपासना करनी चाहिए, हिंदी में बोला, अभी उपासना करनी चाहिए इसका क्या अर्थ है, एक तो हम उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई करो उपासना, ठीक है। और एक हम कह रहे हैं कि भाई उपासना का समय आ गया है, हम ये कहना चाहते हैं, उसको ये नहीं कह रहे हैं कि करो, बोले बस मैं तो याद दिला रहा हूं आपको कि उपासना का समय आ गया है। समय को बताने के लिए हम इन सब का प्रयोग करते हैं, तो ये प्राप्त काल है, मतलब उसका करने का समय आ गया है, प्राप्त हो गया है। तो प्राप्त काल में भी लोट लकार का प्रयोग होता है, तो प्राप्त काल मान लेंगे। आपको प्रैश में दिक्कत है कि दूसरे को नहीं हो सकता, तो प्राप्त काल अर्थ मान लेंगे। तो न प्रैशो भविष्यति प्राप्त काले लोटम वक्ष्यामः, इस पे सिद्धांती कहता है आह प्राप्त काले अपि सति युष्मदादिषु एव उपपदेषु मध्यमा दयो व्यवस्थितः। बोले ठीक है आप प्राप्त काल भी मान लोगे, इसको अभिगम से बोल रहा है सिद्धांती, तो भी युष्मदादि का जो प्रयोग है यहां पर आसादया, ये मध्यम पुरुष एकवचन का प्रयोग है, तो युष्मद आदि के उपपद रहने पर, उपपद हो या ना हो दोनों ही दृष्टियों से मध्यम आदय व्यवस्थित, जो मध्यम पुरुष है ये तो व्यवस्थित हैं यानी नियमित हैं, तो ये तो दूसरे के लिए ही कहे जाते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। न पुरुष संकरो भवति, इसलिए पुरुष का संकर यानी मध्यम पुरुष है उसमें उत्तम पुरुष को भी आप ले लोगे, ये तो नहीं होता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्चते सत्याम विवक्षायाम युष्मद आदिशु मध्यमादय, युष्मद आदि की कथन में यानी त्वम आदि के कथन में जो मध्यम पुरुष होता है वो विवक्षा होने पे होते हैं, विवक्षा नहीं है तो कोई बात नहीं, भले ही यहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जा रहा है, जब विवक्षा ही नहीं है तो अब इससे कोई आपत्ति नहीं आती, ये दूसरे में भी घट जाएगा। यानी वो क्या कहना चाहता है कि जो मध्यम पुरुष है इस ये केवल इसको संस्कार मात्र के लिए मध्यम पुरुष आया है, विवक्षा तो है नहीं, तो विवक्षा नहीं है तो इसलिए आप मध्यम पुरुष से सामने वाले को क्यों कह रहे हो, वो खुद भी हो सकता है, उत्तम पुरुष का भी हो सकता है। तो सत्यम विवक्षायाम युष्मदादिषु मध्यमादय यदा तव प्राप्त काल इति विवक्षते, जब ये कहा जाएगा कि तेरा प्राप्त समय हो गया है, कि तेरे को अब ये करने का समय आ गया है, तेरे को ऐसी विवक्षा होगी, तदा युष्मदि एव मध्यमः, इसको द को म कर लेना, युष्मदि है, तब युष्मद में ही मध्यम पुरुष होगा, जब ये होगा कि तेरा समय प्राप्त हो गया, प्राप्त काल के अर्थ में देख रहा है, न अस्मदि शेषेवा, और उस स्थिति में अस्मद यानी उत्तम पुरुष में और शेष में, शेषे प्रथमा जो है तो शेष में ये नहीं होगा, और यदा खलु क्रियायाः प्राप्तः कालः इति एतावत् विवक्षते, और जिस समय ये क्रिया का काल प्राप्त हो गया है इतनी सी विवक्षा होगी। देखो दो तरह से कहा था, पहले क्या कहा, यदा तव प्राप्तः कालः, तेरे को करने का समय आ गया, तेरे के साथ में काल को जोड़ रहे हैं, किसी का अन्य समय था, किसी का अन्य समय था, तेरा ये समय आ गया है करने का, पर्याय की तरह भी तेरा से। जब काल को उस व्यक्ति के साथ में जोड़ेंगे तब तो युष्मद विवक्षित होगा, और जब क्रिया विवक्षित होगी, इस क्रिया को करने का समय आ गया है, अब तेरा करने का समय है ये विवक्षित नहीं है काल के साथ में, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि न यदा तु खलु, यदा खलु क्रियाया प्राप्तः काल इति एतावत् विवक्षते, न तव मम वा इति, जहां तेरा या मेरा किसका काल है ये विवक्षित नहीं है वक्ता को, न तदा युष्मदादीनाम अनुरेधेन मध्यमादयो भविष्य भवितुम अर्हन्ति, तब युष्मदादि के कथन से यानी मध्यम पुरुष का कथन है इससे युष्मदादि ही लिए जाएंगे, अन्य पुरुष ही सामने वाला ही लिया जाएगा, ये यहां पर नहीं कह सकते। न चेदम युगपत विवक्षितुम शक्यते, और बोले आप दोनों चीजें एक साथ कह नहीं सकते कि तव का काल भी कह दो और क्रिया का काल भी कह दो, दो दो तो आप कह नहीं सकते, दो कहोगे तो वाक्य भेद होगा। तो न चेदम युगपत विवक्षितुम शक्यते, क्या नहीं कह सकते उसको अगली पंक्ति में बताया, पूर्ण विराम को यहां से हटा भी सकते हैं, पदार्थस्य प्राप्तः प्राप्त काल तव च इति, पदार्थ का यानी कर्म का भी काल प्राप्त हो गया है और तेरा भी काल प्राप्त हो गया है, तो ये दो दो विधि हो जाएंगी, और विद्येता ही तथा वाक्यम, तो फिर वाक्य भेद हो जाएगा। इसलिए तेन यदि वा, अब उसमें क्या करेगा, ये निर्जाते पदार्थ काले तव काल इति शक्यते वदितुम, तो यदि यहां पर कि पदार्थ का काल तो पता है, ये कर्म इस समय में किया जाना चाहिए, लेकिन तेरे करने का ये समय आ गया ये कहने के लिए हो एक बात, और यदि वा तव इति निर्जाते पदार्थस्य काल इति, तेरे को करना है ये तो पता था इस समय में करना है, लेकिन ये करना है ये अब यहां पर कहा जा रहा है, इस कर्म को करना है ये कहा जा रहा है, तो एक को निर्जात मानना पड़ेगा और एक को एक की विधि करनी पड़ेगी, दोनों की तो कर नहीं सकते, पूर्व पक्षी कह रहे हैं वाक्य भेद हो जाएगा। तो इन दोनों स्थितियों में तत्र पदार्थस्य कालो वदितव्यो न तो युष्मदर्थस्य, तो इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, कि पदार्थ का काल यहां पर कहा जाने वाला होना चाहिए, या काल को पदार्थ के साथ में जोड़ना चाहिए, न कि युष्मदर्थ के साथ। क्यों? तेन ही स्मृतेन प्रयोजनम, क्योंकि पदार्थ को के साथ में उसको जोड़ने से ही प्रयोजन होता है। क्यों होता है? सही कर्तव्य इति अवगतः, क्योंकि वह का मतलब है वह कर्म और पदार्थ ही कर्तव्य है, ये हमें पता है। न तो युष्मद अर्थस तथा, जो युष्मद का अर्थ है उसको तो करना क्या है, करना कर्तव्य के रूप में क्या है, वाक्य लिखा है तो कोई ना कोई कर्म होना चाहिए, कर्तव्य तो कर्तव्य के रूप में तो कर्म है न कि पुरुष। तस्मात समाख्यानात अध्वर्यो रेव प्रैष प्रैषार्थ हुई थी, इसलिए समाख्या से अध्वर्यो के ही प्रैष और प्रैषार्थ होने चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा पूर्व पक्षी का मत आने पर अब सिद्धांती अपनी बात को दे रहा है। 22वां सूत्र, प्रैषेषु च पराधिकारात, बोले कि इस प्रैष में पराधिकार होने से, अन्य का अधिकार होने से, क्योंकि प्रैष है वो दूसरों को ही दिया जाता है, इसलिए दो अलग अलग ही होंगे। भाष्य देखिए, प्रैषेषु अन्यो, यहां पर अन्य लिखा हुआ है, अन्यो कर लेना, प्रैषेषु अन्यो अन्य तदर्थेषु इति, प्रैषेषु अन्य अन्यस् तदर्थेषु इति, प्रैष में अन्य होता है और तदर्थ मतलब प्रैषार्थ में अन्य होता है। कुतः? पराधिकारात, क्योंकि दूसरे का ही अधिकार होता है। परस्मिन ही प्रैष उपपद्यते न आत्मनि इति, प्रैष तो दूसरे में ही होता है, अपने में नहीं होता है। तो ये प्रैष को लेकर के आ गया, इसमें पूर्व पक्षी कहता है आह ननु उक्तम प्राप्त काले भविष्यति इति, बोले प्रैष को फिर क्यों लेकर के आ रहे हो आप, मैंने कहा था कि प्राप्त काल में हो जाएगा तो उससे समाधान हो सकता है। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते न संभवति प्रैषे प्राप्त कालता न्याया, तो इसको न को हम अंत में भी ले सकते हैं, संभवति प्रैषे, प्रैष यदि संभव है तो न, तो प्राप्त कालता न न्याय, वहां प्राप्त काल अर्थ निकालना यह उचित नहीं है। यानी पाणिनि ने जो लिखा प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, उसमें यदि प्रैष अर्थ जो पहला वाला अर्थ संगत लग रहा है तो प्राप्त कालता वाला अर्थ नहीं लेना चाहिए। अगर प्रैष संभव नहीं है तो प्राप्त कालता पे जा सकते हैं, यानी इसमें भी वरीयता की दृष्टि से है कि प्रैष ही उसका मुख्य अर्थ है, प्रैष होना चाहिए, प्राप्त काल को बाद में लेना है संभव ना हो तो संभवती प्रैषे प्राप्त कालता न न्याया, अगर प्रैष संभव है तो प्राप्त कालता लेना अर्थ संगत नहीं है, वो परोक्ष अर्थ जाएगा। इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, न संभवती प्रैषे, न को यहीं पर ही जोड़ लेंगे कि प्रैष के संभव न होने पर प्राप्त कालता न्याया, प्राप्त कालता उचित होती है, एक ही बात है, दोनों तरह से कैसे भी ले लें। तस्या ही युष्मद अर्थो गम्य मानो न विवक्षिता इति उच्यते, और आपके पक्ष में क्या दोष आएगा कि युष्मत का अर्थ गम्यमान होते हुए भी, मानी मध्यम पुरुष की क्रिया है वो, होते हुए भी न विवक्षिता इत्युच्यते, वो विवक्षित नहीं हो पाएगा, यानी ये अनिष्ट आएगा आपके पक्ष में। भाई आप प्राप्त काल भी मान रहे हो तो भी युष्मत अर्थ को तो आप अविवक्षित कर ही रहे हो ना, क्यों युष्मत अर्थ लिखा है वहां पर, वो अविवक्षित होगा, ये दोष आएगा। संभवती चात्र प्रैषार्थ, या प्रैष का अर्थ संभव है, तस्मात प्रैषः, और प्रैषश्चेत अन्य प्रैषार्थ इति सिद्धम्। ये प्रैष और प्रैष मान लिया तो प्रैषार्थ तो अन्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए, इसलिए प्रैष प्रैषार्थयोः पृथक कर्तृकत्वाधिकरणम्, ये अलग अलग व्यक्ति करेंगे। आगे देखिए, प्रैष प्रैषार्थयोर यथा क्रमम आध्वर्यव आग्निध्रताधिकरणम्, इसमें अग्निध्राता लिखा हुआ है, आ को काट लेना ध्रा के, अग्निध्रताधिकरण। तो दो चीजें हैं, प्रैष और प्रैषार्थ, ये किस किस के द्वारा होंगे, ये कौन कौन करेंगे, पीछे ये तो कह दिया कि भाई दो अलग अलग करेंगे, लेकिन कौन कौन करेंगे, तो वो यथाक्रम होगा, यानी प्रैष अध्वर्यु का होगा और प्रैषार्थ अग्निध्र का होगा। देखिए, अथैवम गते इदम संदेहते, ये जो पीछे निश्चय कर लिया अलग अलग है, अब संदेह उत्पन्न होता है, किम अध्वर्यु अग्निध्रम प्रैषेत, क्या अध्वर्यु अग्नित को प्रैष करें, उत अग्नित अध्वर्यु मिति, अथवा अग्नित अध्वर्यु को प्रैष करें। अनियमो अविशेषादिति प्राप्ते, इसमें कोई नियम तो विशेष तो कथन किया नहीं गया, इसलिए यहां पर अनियम है, ऐसा प्राप्त होने पर आगे कहते हैं, इसमें 23वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, अध्वर्युस्तु दर्शनार्थ, बोले इसमें अध्वर्यु करें, किसको, प्रैषार्थ को, कर्म को अध्वर्यु करे, अध्वर्यु उक्त प्रैषार्थकारी स्यात्। ये जो कहा हुए प्रेष के कर्म को अध्वर्यु करने वाला है, कुतः दर्शनात्, दर्शनम भवति तिर्यंचम स्वयं धारयेत यदन्वंचम धारयेत वज्रो वै स्व्यो वज्रेण अध्वर्युम खिण्वीत। तो तिर्यंचम स्वयं धारयेत, उसको जो स्वयं एक तलवार जैसा जो होता है उसको, उसको तिरछा रखे। अनवं यद अनवंचम धारयेत, यदि उसको सीधे धारण करता है तो ये जो स्वयं है ये वज्र है और वज्र से अध्वर्यु को खीण कर देगा। तो इसमें कह रहे हैं यह प्रेष्यति तस्य हस्ते स्वयः, इस वाक्य से क्या पता लग रहा है कि किसी के हाथ जो प्रेष कर रहा है उसके हाथ में तो स्वयं है, और स्वेन अध्वर्युम खिणवीत इति अन्यम अध्वर्युम प्रेषका दर्शयति। और जो स्वयं से अध्वर्यु को जो खीण करने वाली बात है तो प्रेष करने वाले से भिन्न अध्वर्यु को यहां पर दिखाया जा रहा है, अध्वर्यु प्रेष करने वाले से भिन्न है। तस्मात अग्निद अध्वर्युम प्रेष्येदिति, अग्निद अध्वर्यु को प्रेष करे, निर्देश करे कि ऐसा करो और अध्वर्यु उसको करेगा। इस पे सिद्धांत कहता है गौणो वा कर्म सामान्यात, बोले ये जो नाम है अध्वर्यु का ये गौण है, यहां पर कर्म की समानता होने से यहां पर अग्निद को ही अध्वर्यु नाम से कहा गया है। वास्तव में यहां पर अध्वर्यु प्रेष करेगा और अग्निद यहां पर कर्म करेगा। भाष्य नहीं तदस्ति अग्निद्रह प्रैषो अध्वर्यो प्रैषार्थ है, अग्नित का तो प्रैष है और अध्वर्यु का प्रैषार्थ है, ये बात ठीक नहीं है। किम खलु अध्वर्यु एव अग्निद्रम प्रैष्येत, कि ऐसा क्यों ना हो कि अध्वर्यु ही अग्निद्र को प्रैष करे, और ऐसा करने पे क्या होगा, एवं अध्वर्युणा प्रैषः प्रैषार्थश्च उभौ अपि कृतौ भविष्यतः। तो अध्वर्यु ने प्रैष किया और अग्निद ने उसको किया, तो इस तरह प्रैष और उसका करना ये दोनों ही अध्वर्यु के कहलाएंगे, दोनों ही अध्वर्य में आ जाएंगे। अत्र अध्वर्यवम इति समाख्या अनुग्रहिष्यते, और अध्वर्य वही जो संज्ञा है ये अनुग्रहित हो जाएगी। यदि अग्निद्र इसको करेगा और नहीं, अग्निद्र प्रैष करेगा और अध्वर्यु करेगा तो इसको पूरे को हम अध्वर्य में नहीं ले पाएंगे, समाख्या में नहीं आ पाएगा। ये जो अग्निद्र है ये ब्रह्म गण में तृतीय है, नहीं हाँ तृतीय है, तीसरे उसमें आता है ये। आगे तस्मात अध्वर्यु रेव मुख्य स्यात्, अध्वर्यु यहां पर मुख्य होगा। किमस्य मुख्यत्वम, मुख्यता क्या है इसकी, यत अनेन सर्वम कर्तव्यम समाख्यानादिति, सब कुछ समाख्या के द्वारा उसके द्वारा ही किया जा रहा है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं आगे अथा यदुक्तम अध्वर्यु प्रचरिता दृश्यते इति, बोले हमने जो कहा था कि अध्वर्यु यहां पर इन कार्यों को कर रहा है तो उसको उसी को करना चाहिए। तदुच्यते, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, सत्यम दृश्यते, ठीक है वहां पर वचन तो दिया गया है कि अध्वर्यु कर रहा है, न तो अस्य प्रैषार्थ करने प्रमाणम अस्ति चिंत्यमानम, लेकिन यहां पर प्रैषार्थ को करने में प्रमाण के रूप में इसको ग्रहण नहीं कर सकते, विचार में नहीं ले सकते। तस्मात एतत् मिथ्या दर्शनम, वहां ये नहीं कहा गया कि इस कर्म को अध्वर्यु जो मुख्य है वही करे, इसलिए ये मिथ्या दर्शन है। यस्य हि दर्शन से प्रमाणम नास्ति व्यामोह स, और जिस दर्शन का यानी मान्यता का कोई प्रमाण नहीं है तो वो तो भ्रांत ज्ञान ही होगा। तथा शुक्तिकायाम रजत विमानम विज्ञानम, जैसे कि सीपी में रजत का ज्ञान हो रहा है तो आप देख ही गलत रहे हो, यहां पर यहां अध्वर्यु है ही नहीं। अस्तित्व अग्निधा प्रैषार्थ करने प्रमाणम, अग्निद्र के प्रेष के प्रेषार्थ को करने में यानी कर्म को करने में तो प्रमाण हमारे को मिल रहा है, वो क्या है, तस्मात अग्निद्र प्रचरिता, इसलिए अग्निद्र वहां पर प्रचरण करने वाला होता है, ये स्पष्ट वचन है। प्रचरितरी च अध्वर्यु शब्दो दृश्यते, और ये प्रचरण करने वाला अग्निद्र है और उसके कारण से उसको अध्वर्यु नाम से कहा गया है, चूंकि उस कर्म को कर रहा है। प्रचरिति च अध्वर्यु शब्दो दृश्यते, इसके बाद जो पूर्ण विराम है उसकी जगह अल्प विराम लीजिए, तस्मात गौणः, यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए, इसलिए ये गौण रूप से प्रयोग किया गया, अर्थात यहां जो अध्वर्यु शब्द है ये मुख्य अध्वर्यु के लिए नहीं कहा गया है, अग्निद्र जो अध्वर्यु गण का कार्य कर रहा है उसको गौण रूप से यहां पर अध्वर्यु कहा गया है। तो तस्मात गौणः अध्वर्ये अध्वर्यवे वेदे समामनान पदार्थान करोति इति कृत्वा अध्वर्यु इति उच्यते अग्निद्रा इति, अध्वर्य वेद में पढ़े गए कर्म को कर रहा है, इस कारण से अग्निद्र को यहां पर अध्वर्यु कहा गया है। अर्थात अध्वर्यु शब्द यहां पर गौण अर्थ में है, क्योंकि ये हमारे को वचन मिल गया तस्मात अग्निद्र प्रचरिता, तो तस्मात अध्वर्य व प्रायशा, अध्वर्यु प्रायश करेगा और अग्निद्र प्रायशार्थ, अग्निद्र का वहां पर प्रायशार्थ यानी कर्म होगा। तो प्रायश प्रायशार्थ और यथा क्रमम अध्वर्य व अग्निद्रताधिकरणम। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।